Stendhal. Salviati'nin günlüğünden. Seslendiren Akın Altan. O kızdandır benim esinlenişim. Propertius. Bologna. 29 Nisan 1818. Aşkın beni mahkum ettiği bu azaptan kurtuluşum yok. Varlığıma lanet olsun. Hiçbir şey umurumda değil. Gök kasvetli. Yağmur yağıyor. Geç gelen bir soğuk, uzun bir kışın ardından bahara kavuşmayı ümit eden tabiatı hüzne boğuyor. Emekli bir albay, aklı başında ve mesafeli bir arkadaş. Scassetti, 2 saatliğine bana uğradı. ''Onu sevmekten vazgeçmelisiniz.'' dedi bana. ''Elimden ne gelir sanki? İçimde yiten harp arzusunu yeniden alevlendirebilir misiniz?'' diye yanıt verdim. ''Onu tanımış olmak sizin adınıza büyük talihsizlik.'' diye karşılık verdi. Ona neredeyse hak verdim. Öylesine perişan, öylesine aciz hissettim. Öylesine bir hüzne kapıldım ki bugün... Bir kadın arkadaşının beni var gücüyle karalamış olmasının kendisine ne gibi bir fayda sağlayacağını anlamaya çalıştık beraber. Şu eski Napoli atasözüne varabildik ancak. Aşkın ve gençliğin terk ettiği kadına her şey acı gelir. Kesin olan bir şey varsa o da bu zalim kadının bana karşı kudurmuş olduğudur. Bu söz kendi arkadaşlarından birine ait. İntikam almanın korkunç yolları geçiyor aklımdan. Ama onun nefretine karşı kendimi savunmaya gücüm yok. Scassetti yanımdan ayrılınca, yağmurda dolaşmaya çıktım. Ne yapacağımı bilmeden. Kendi evime, birlikteliğimizin ilk günlerinde, onu... Her gece gördüğüm zamanlarda yaşadığım bu salonu görmeye tahammül edemiyorum artık. Duvardaki her gravür, her eşya, bir zamanlar hayalini kurduğum ama şimdi sonsuza dek getirdiğim mutluluğu acı acı yüzüme vuruyor. Soğuk bir yağmurun altında koştum sokaklarda. Tesadüfe bakın. Ne kadar tesadüften sayılırsa artık. Onun penceresinin altından geçtim. Gece çökmek üzereydi. Odasının penceresine sabitlenmiş gözlerim yaşlarla dolu, dolanıp duruyordum sokakta. Birden odasının perdesi, sanki birileri dışarı bakmak istercesine aralanır gibi oldu. Ve bir anda tekrar kapanıverdi. Kalbimin oralarda bir şeyler kasılıyordu sanki. Tutamıyordum artık kendimi. Komşu evin revakının altına saklandım. Binlerce duygu sel oldu, aldı ruhumu. Tesadüf bu ya. Belki kendiliğinden açılıvermişti perde. Ama ya aralayan onun eliyse? İnsanı iki şey hüsrana salar şu dünyada. Karşılıksız tutku ve boşluk. Yüreğimde aşk, tüm dileklerimin ötesinde, bir söze, bir tebessüme bağlı eşsiz bir mutluluğun, yalnızca 2 adım ötemde var olduğunu hissediyordum. Scassetti'ninki gibi bir tutkum yok ve bu ıstıraplı günlerde, baktığım hiçbir yerde mutluluğu göremiyor, benim için halen mümkün olduğundan bile artık şüphe ediyor ve kendimi cehennem azabının en derinlerine gömülmekten alamıyorum. Oysa böylesine güçlü tutkulara kapılmamak ve azıcık meraka ya da kibre teslim olmak tüm derdime çare olabilirdi. Saat şimdi gecenin 2'si. Perdesinin hafifçe kıpırdadığını geçen akşam saat 6'da gördüm. 10 kere geçtim penceresinin altından. Tiyatroya gittim. Ama her yerde sessiz, dalgın, kafamda bir soru. Bütün gece onun cevabını aradım. Öfkesi, hem de öylesine mesnetsiz öfkesi geçince, zira hiç ister miydim onu incitmek, hem şu dünyada affedilmeyecek şey var mıdır? Bir an olsun, bana karşı bir aşk hissetti mi yüreğinde? Petrarca'sının sayfalarına bunları yazan zavallı Salviati, çok geçmeden öldü. Scassetti ve benim çok yakın bir dostumuzdu. İkimiz de aklından geçen hemen her şeyi biliyorduk. Ve bu deneme, ıstırap dolu kısımlarını ona borçludur. O artık fütursuzluğun vücuda gelmiş haliydi. Ve işin doğrusu, uğruna bunca çılgınlığa kalkıştığı kadın, bugüne dek karşılaştığım varlıkların en ilginciydi. Scassetti şöyle demişti bana. Peki ya sizce bu bahtsız sevdanın Salviati'ye hiç mi faydası dokunmadı? Mesela en başlarda akıl almayacak maddi sıkıntılarla boğuşuyordu. Gençliğin baharında kıt kanaat geçinmek zorunda kalmıştı. Ve belki de öfkeden delirmesi gerekirdi. Ama bu sevda yüzünden içler acısı hali 15 günde bir anca geliyordu aklına. Ayrıca bu yaşadıkları, kafası onun gibi çalışan bir adam için muazzam derecede önemliydi. Hayatında ilk gerçek mantık dersini bu sevdadan almış oldu. Saray çevresindeki birinden bahsederken biraz tuhaf görünebilir. Fakat sınır tanımayan cüretkarlığını hatırlamak gerekir. Mesela, bütün ümitlerinin suya gömüldüğü o günü, kılını bile kıpırdatmaya lüzum görmedi. Yalnızca, daha önce Rusya'dayken olduğu gibi, olağanüstü şeyler hissetmiyor oluşuna şaşırıyordu. İşin aslı, iki günden fazla kafa yoracak kadar bir şeyden korktuğu sahiden olmamıştı hiç. İki yıldır bir an olsun korkmamışken, şimdi günün her anını cesaretini toplamaya harcıyordu. O ana kadar tehlikenin farkına bile varmamıştı. Nihayetinde, düşüncesizlikleri ve her yaptığını herkesin doğru anlayacağına duyduğu güven yüzünden, sevdiği kadını ayda sadece iki defa görmeye mahkum edilince, etrafındakilere hiç durmadan sevdiği kadından bahsettiği geceler, sevinçten çılgına döndüğüne şahit oldum. Çünkü sonuçta sevdiği kadın onu soylu yüreğiyle kabul etmişti ve o kadında hayran olduğu şey de buydu. Kendisinin ve hanımefendinin ruh eşi olduklarını ve tek bir bakışın bile birbirlerini anlamalarına yeteceğini iddia ediyordu. Burjuva kafalardan çıkacak en basit fikirlere, kadının bir an olsun kulak asacak olmasının suçlu ilan edilmesine yetip de artacağını bir türlü anlayamıyordu. Etrafı düşmanlarla sarılmış bu kadına duyduğu müthiş güvenin mükafatını kapının önüne konmakla aldı. Hanımefendi söz konusu olduğunda ilkeleriniz aklınızdan uçuveriyor. İnsan başka çaresi kalmadıkça başkasının gönlüne fazla itimat etmemeli, dedim ona. Şu yeryüzünde, diye karşılık verdi. Benim yüreğimle böylesine uyuşacak başka yürek var mıdır sanıyorsunuz? Doğrudur. Gözlerimin önüne Polini kayalıklarının ufkunda öfkeden kudurmuş bir Leonor getirip duran bu eşi benzeri olmayan tutkumun bedelini elime attığım her işte hüsranla karşılaşmakla ödüyorum. Ve bu hüsranın sebebi de o müthiş etkinin kuvvetiyle gereken şeylere ne biraz olsun gayret ne de özen gösteremiyor oluşumdur. Deliliğin eşiğine varmıştı. Salviati için yaşam 15'er günlük devrelere bölünmüştü. Ve bu devrelerden her biri bir evvelki buluşmanın havasına göre bir renk alıyordu. Fakat birçok defa pek sıcak bulmadığı bir karşılamanın ona yaşattığı mutluluğun, çok daha mesafeli bir karşılamanın yarattığı üzüntüden daha cılız olduğunun farkına vardım. Bunun örneklerine, mutsuzluktan çıkarılan hüsranın, mutluluktan çıkarılan keyiften çok daha fazla olduğunun örneklerine, aşkta çok defalar rastladığımı sanıyorum. Üstelik, hanımefendinin ona karşı her zaman samimi davrandığını da söylemek mümkün değildi. İşte bu ikisini bir türlü onun yüzüne söylemeye cesaret edemedim. Bir yandan kimselere, kendisine en yakın ama kıskançlıktan en uzak dostlarına bile bahsetmekten kaçındığı hüsranlarla boğuşuyor, bir yandan da Leonor'un mesafeli tavırlarını, bayağı ve dalaverici ruhların içten ve cömert ruhları bozguna uğratmasına yoruyordu. Nihayetinde erdemden yana umudunu kaybetti. Şöhretin bile işe yaramadığına kanaat getirdi. Dostlarının, tutkusunun onu ıstıraplara sürüklediği gerçeğini yüzüne vuracak ve şüphesiz felsefenin ilgisini epey çekecek düşüncelerden başka bir şeylerden bahsetmesine izin bile vermiyordu. Bu tuhaf ruhu incelemeye fazlasıyla meraklıydım. İşin doğrusu, tutku aşkı, Alman usulü yaşayan ahmak insanlarda daha sık rastlanan bir şeydi. Oysa Salviati, bunun tam aksine tanıdığım en aklı başında, en zeki insanlardan biriydi. Gördüğüm kadarıyla, yalnızca mesafeli geçen, Leonor'un sert tavırlarından kendine bir pay çıkardığı buluşmaların ardından gönlü ferahlıyordu. Kadının kendisine kötü davranmakla hata ettiğine dair aklına en ufak işaret geldiği anda birden içine bir hüzün çöküyordu. Gururdan bu kadar yoksun bir aşkın var olabileceğine hayatta inanmazdım. Aşkı öve öve bitiremiyordu. Doğaüstü bir güç bana seslenecek olsa, dese ki, şu saatin camını kır ve Leonor, 3 sene önceki Leonor'a dönüşsün yeniden. Uzaktan bir tanıdığa dönüşsün. O camı kıracak gücü ömrümün hiçbir anında bulamazdım. Bunları sayıp dökerken gözü öylesine dönüyordu ki, dilimin ucuna gelen onca şeyi söylemeye cesaret edemiyordum. Susmak bilmiyordu. Orta çağın sonunda, toplumu köklerine kadar sarsan, ona yepyeni bir çehre kazandırıp, dünyayı akılcı temeller üzerinde yeniden inşa eden Luther'in reformu misali, aşk da sevmesini bilen insanı tazeler, ona yeniden can verir. İşte ancak o zaman hayatın çocuksu yanlarını bir kenara bırakmasını bilir insan. Bu devrimi yaşamayan, yapmacık, eğreti bir ömür sürmeye mahkumdur. Ben ancak sevmeye başladığım andan itibaren ruhumun yüceldiğine tanık oldum ve askeri okulda aldığımız eğitimin gülünçlüğünü fark edebildim. Terbiyemi bir an olsun bozmamış olsam da, Napolyon'un sarayında ya da Rusya'da halen bir çocuktum. Vazifemi yapıyordum. Fakat kendini tamamıyla, bütün bir yürekli adamanın meyvesi olan bu yiğit mütevazılıktan bir haberdim. Yüreğim, Titus Livius'un Romalılarının mütevazılığını daha ancak geçen yıl kavrayabildi. Bizim o göz kamaştıran albaylarımıza bakardım da, nasıl yaban bulurdum onları bir zamanlar. İşte onların Romalıları için yaptığını, benim yüreğimde Leonor için yapıyor. Onu mutlu edebilmek için bir şeyler yapabilme mutluluğuna ulaşırsam, her şeyden önce bunu ondan gizlemeyi dilerdim. Regulus'lar, Decius'lar ne yaptıklarının farkındaydılar. Şaşırmadılar sonunda. Ben sevmeye başlamadan önce küçüktüm. Şimdi bunu açıkça görüyorum. Çünkü kim bilir kaç sefer kendimi büyük görmeye kalkıştım. Üstelik buna nasıl gayret gösterdiğimi biliyor, yetmezmiş gibi bir de bu gayretimi alkışlıyordum. Hem duygularsa mevzumuz, aşka borçlu olmadığımız ne var ki? İlk gençliğin tesadüflerinin ardından, yürek dediğin kapatır kapılarını şefkate. Ölüm ya da mesafeler, insanı ayırır çocukluk arkadaşlarından. Koca bir ömrü, cetvel elinde kendi çıkarını hesaplayan, aklını kibriyle bozmuş, soğuk mu soğuk meslektaşlarla geçirmeye mahkum eder. Ruhun o sevgi dolu, cömert tarafı aç kala kala yavaş yavaş körelir. Daha 30 yaşına basmadan insan kendini şefkatle, sevgiyle dolu hislere karşı taşlaşmış halde bulur. İşte bu kurak çölün tam ortasında aşk, ilk gençliktekinden bile daha taze, daha taşkın akan bir duygu pınarını karşımıza çıkarır. Hayal meyal, çılgın, savruk bir umut yer etmiştir bir zamanlar insanın içinde. Ne kendini bir şeye adamıştır, ne de derin, olmazsa olmaz arzularla yanmıştır. Hercai ruh, yenilikten başkasına susamamıştır. Evvelki gün hayran olduğunu, bugün elinin tersiyle itiyordur. Fakat işte hiçbir şey, aşkın kristalleşmesi kadar şiddetli, onun kadar gizemli, arzusunun peşinden koşmakta onun kadar azimli değildir. Bir zamanlar yalnızca güzel olan şeylerden keyif alabilmiştir insan. O da bir anlığına. Ama şimdi sevilene dair ne varsa, en alakasız nesneler bile yüreğine işler insanın. Leonor'un yaşadığı şehirden 100 mil uzaktaki büyük bir şehre ayak bastığında, bir anda elim ayağım titremeye başlamıştı. Her köşe başını döndüğümde, o hanımefendinin çok yakın dostu olan, ama o güne dek yüzünü bile görmediğim Albitza'yla karşılaşacağım heyecanıyla içim içime sığmaz olmuştu. Koca şehri gizemli, kutsal bir renk sarıvermişti. İhtiyar bir alimle konuşurken kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Leonor'un dostunun oturduğu evin yakınındaki şehir kapısının adı geçtiğinde bile yüzümün kızarmasına mani olamıyordum. Sevilen kadının en haşin tavırları bile başka kadınların en içten davranışlarında rastlayamayacağınız sonsuz bir cazibeye sahiptir. Gölgeler, vurguları belli etmekten, yüz hatlarını ortaya çıkarmaktan başka işe yaramaz. Hem çok da göze hoş gelmezler ama Correggio'nun gölgeleri, bırakın göze hoş gelmemeyi, öylesine büyüleyici bir cazibeye sahiptirler ki, insan bir anda kendini tatlı bir rüyada bulur. Correggio'dan bahsetmişken, mutlu aşkın bakışını Floransa Galerisi'nin kürsüsüne çizilmiş bir meleğin yüzünde görebilirsiniz. Aşktan kaçan bakışlarıysa Parma'da Meryem Ana'nın yüzünde. Evet, ömrün yarısı, hem de en güzel yarısı, tutkuyla sevmeyi bilememiş insandan gizlenmiştir. Salviati'nin Scassetti'ye kafa tutabilmek için akıl yürütme gücünü sonuna kadar kullanması gerekirdi. Scassetti, mutlu mu olmak istiyorsunuz? O halde acılardan arınmış bir hayatla, her gün bir parça mutlulukla yetinmesini bilin. Büyük tutkularla kumar oynamaya kalkmayın, diye öğüt verir dururdu. Salviati ise, o halde merak duygumu sizinle değişelim, diye karşılık verirdi. Sanıyorum yine de bizim bilge albayın öğütlerine uymayı dilediği günler oluyordu. Azıcık gayret gösteriyor, sonra da başardığını zannediyordu. Ama işin doğrusu bunu başarmak onun çapını fazlasıyla aşıyordu. Fakat bu nasıl bir güçtü ki böyle, bu ruha nasip olmamıştı. Sokağın öbür ucunda, o hanımefendininkini azıcık andıran, beyaz, saten bir şapkanın gözüne ilişmesiyle kalbi bir anda duracak gibi oluyor, duvara yaslanacak gücü kendinde zor buluyordu. En ıstıraplı olduğu zamanlarda bile onunla bir an olsun karşılaşmak onu öylesine müthiş bir mutluluğa kavuşturuyordu ki bütün kederleri, bütün fikirleri unutturacak bir sarhoşluğa kapılıyordu. Gelsin keder, varsın gelsin. Neşemi bırakamaz gölgede. Bir dakika olsun onu gördüğümde. Romeo ve Juliet. Her halükarda bu sınır tanımayan tutkusunun üzerinden geçen 2 yılın ardından, ölümüne yakın, ölümünden birkaç gün evvel bize anlatmaya çabaladığı hislerini layıkıyla ifade eden küçük bir şiir kalemi almış, birçok erdemli alışkanlığın ruhunda yer etmiş olduğu bir gerçekti. Ve hiç olmazsa bunlara istinaden gönlünü ferah tutabiliyordu. Biraz daha yaşamış, koşullar az daha yardımcı olmuş olsa, belki adından söz ettirebilirdi. Hatta geç de olsa kavuştuğu mütevazılığı, onu herkesin diline dolayacak bir şöhretle mükafatlandırabilirdi. Ey bahtsız! Son saatine dek ne tatlı düşünceler ve ne sadık arzu. Güzeldi yüzü. Tavrı zarifti. Yalnız asil bir yara kaşlarını deler geçerdi. Dante. Elvira'ya son şiir. Mersin'e deyip geçen ırmağın oraya bak. Dinlendiğim o yerden taş peydahlanacak. Aşka düşmüş serçe ve soylu bülbülü, gölgeli Mersin içine toplanacak kuş sürüsü. Gel sevgili Elvira, gel bu mezara ve şu sessiz lire ak göğsünü daya. Bu kara taş üstüne gelecek kumrular, kitaramın çevresinde yuva kuracaklar. Kalkıştın beni kırmaya, sen vefasız. O yerde her yıl düşecek oraya, yıldırım gökten yere. Duy şu adamı ölecek, duy sesini haykıran, kalsın bu solmuş çiçek, sana Elvira, bir armağan. Ne kadar kıymetlidir, mühimdir bunu bilmen. O benim olan şeydir, çaldım senin göğsünden. Sevginin simgesiydi önce, şimdi acının delili. Yüreğine bıraktım yine bu solmuş çiçeği. Ve kazınacak yüreğinde, eğer yüreğin çiğ değilse, nasıl çalındıysa senden, nasıl geri verildiyse. Son.